ها لکړه تلوار غزي بیا په دښمن وار غزي ها لکړه تلوار غزي بیا په دښمن وار غزي جوړ کړه دا پکیرا کټ مرم یو پری باران تختی بالا ډګرنا تختی لا میدان تختی بالا هر ډګرنا هاي هاي تختی لا میدان وای وای ها لکړه تلوار غسی بیا په دښمن وار غسی ها لکړه تلوار غسی بیا په دښمن وار غسی جوړ کړه دا پکیرا کټ مرم یو پری باران تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان ته اوس ورتا غزي تیار دښمن را درومي پتا غلا یکڑا پری جڑ غوبال غوبال رانی سلا گوگل گوگل درے غو سکرا سارو نخ پے ورمان دکرا لاسو نخ پے ٹوٹے ٹوٹے اندام اندام چیشی ہمیش ناکام ناکام جاری کنات دفا درے بو آیات پا انگریزان تختی بالا ہر ڈگرنا تختی لا میدان تختی بالا ہر ڈگرنا تختی لا میدان وای وای ها لکڑا تلوار غزی بیا په دښمن وار غزی جوړ کړه تا پکیرا کټ مرم یو پری باران تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان مخ کا منی سا ورتا کمیل پمین مینا او خشوکیل کفار زیلا لکر ناسی بکرا سفر سفر لا هر خوا پری گزار کوا راکیٹ ور پری بربار کوا چاپی ترین گیرا گیرا بس وار کرخ سازا سازا چاپی ترین گیرا گیرا بس وار کرخ سازا سازا گوٹے لکا شہیدہ سے وہاں پا دخمانا تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان او ها لکړه تلوار غزي بیا په دښمن وار غزي ها لکړه تلوار غزي بیا په دښمن وار غزي جوړ کړه تا پکیرا کټ مرم یو پری باران تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان تختی بالا هر ډګرنا تختی لا میدان چم تو شورتا کړه انتظار زنګرا لخو ورتا بیدار اغیار وہی چاپے چرپے زن سات دی خطرے خطرے لا ہر طرف بخیال گوے غرزن پپ کا مال گوے دخمن دگر مغرور مغرور راغ لیتا پزور پزور فرحاتا پری طوفان شئی ہم پری دندر دا اسمان تختی بالا هر ډګر نه تختی لا میدان تختی بالا هر ډګر نه تختی لا میدان او ها لکړه تلوار غزي بیا په دښمن وار غزي ها لکړه تلوار غزي بیا په دښمن وار غزي جوړ کړه تا فکرا کټ مر ما یو پری بارا تختی بالا هر ډګر نه تختی لا میدان تختی بالا هر ډګر نه تختی لا میدان تختی بالا هر